राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी विक्रम संवत 2054 28 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान शिखर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम नारायण नारायण नारायण। कोई बात किसी की आती है मन में वही पूछने की। देखो ये संसार है ये किसकी भावना में है, कहाँ है, इसका विचार किया है? केवल मनुष्य की धारणा में है, ना तो भगवान की धारणा में है, ना तत्व जीवन मुक्तों की धारणा में है। केवल जो मनुष्य जन्म के मरते हैं और अपने तरफ ध्यान नहीं देते मैं क्या हूँ कैसा हूँ ख्याल नहीं करते, उनकी दृष्टि में संसार है। तो वास्तव में जो जानते हैं परमात्मा और परमात्मा भगत, उन दृष्टि में परमात्मा है, पूजनीय आदरणीय प्रशंसनीय परमात्मा है। तो भगवान और भगवान की भक्ति की दृष्टि में परमात्मा है। भगवान कहते मत परतरम नादिर किस दस्ते धनंजय, और भक्त कहता है वासनीय व सर्वगति सर्वात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान की दृष्टि में तो मेरे सिवाय है ही नहीं, मई सर्वविदम प्रोतम सूत्र मणिगणा है। जैसे सूत के मणिया सूत के धागे में पुरे हो तो सिवा सूत के क्या है, सूत ही है। सूत बनने से धागा और मणिया बने हैं, वास्तव में रूई है। रूई धागा बन गई, रूई बनिया बन गई, तो वास्तव में तो रूई है ना, मणिया है ना धागा है, ये धागा और बने बड़ी चीज है। ये दृष्टांत बताते हैं, दृष्टांत होता है वो साक्षात नहीं घटता है, अगर साक्षात ही घटित हो जाए तो दृष्टांत रहेगा ही नहीं, तो दृष्टांत रहेगा, वो तो दृष्टांत जाएगा, दृष्टांत कैसे रहेगा। दृष्टांत है एक अंश को समझाने के लिए, दृष्टांत कभी दृष्टांत नहीं होता, वो तत्व नहीं होता है बताने के लिए। जैसे रूई है, खास है, रूई ही धागा बना है, रूई ही मणि बने, ऐसे भगवान ये संसारी भगवान बने और उसे भीतर भगवान ही भगवान ही है, धागा रूप से भी भगवान है, रूप से भगवान है, सत्रह विभूतियों का ये भगवान, जैसे ओम अम देवी सूर्य प्रणाम, ये थे वो सात्विका भावा। पहले ये बात कह दी कि एतद्योनि भूतानि सर्वाणि तिपदारी अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय, संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय मैं ही हूँ, मत्त परतरम नान्य कृष्णस्य, मेरे सिवा कोई चीज है नहीं, ये मत्त का रियाज है। और ये सत्रह विभूतियों का वर्णन करके अंत में ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास ये मत्त एव, ये मेरे से ही होते हैं सभी, न उनमें मैं हूँ न ये मेरे में है, ये मेरे से ही होते हैं, तो मेरे से ही होते हैं सभी, तो मैं ही मैं हुआ, न तो हम तेसु ते मई, वे गुण मेरे में नहीं है, मैं गुणों में नहीं हूँ, क्यों भगवान ही है, गुणों में क्या हो, गुण कोई अलग हो, गुण ऐसे देखा जाए ज्ञान की दृष्टि में जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और भक्ति से देखा तो भगवान से उत्पन्न हुए, ये चेबो सात्विक भावा राजसास तामस मत्ते मेरे से पैदा होते हैं। तो ज्ञान की दृष्टि में संसार प्रकृति और संसार दो चीज है, तो प्रकृति से गुण पैदा होते हैं, सत्तम रजतम इति गुणा प्रकृति संभव, विकारांश गुणा से विधि प्रकृति संभव, तो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और भगवान के दृष्टि से मई सर्व मिदम प्रोतम सूत्रे बनी गणा हुआ, तो भगवान बीज रूप से परमात्मा ही है, यच्चा भी सर्वभूतानाम बीजम तदा मर्ग, बीज मैं हूं, बीज मैं कैसा हूं, संसार का जो बीज होता है वो पैदा होना होने वाला होता है, उत्पन्न होने वाला बीज होता है, और वृक्ष वो पैदा करके नष्ट हो जाता है। तो भगवान ने कहा मैं बीज हूँ, अव्यय हूँ, सातवें अध्याय में कहा अव्यय बीज हूँ, तो नौवें अध्याय में कहा बीज हूँ अव्यय, मैं बीज अव्यय हूँ कि सनातन हूँ, सातवें कहा सनातन हूँ, नौवें में कहा अव्यय हूँ। सनातन कहने का मतलब वृक्ष से पैदा हुआ बीज नहीं है, अव्यम का मतलब है कि संसार पैदा कर भगवान नष्ट हो जैसे नहीं है, अविनाशी हूँ, तो परमात्मा ही तो हुए, बीज सनातन बीज अविनाशी बीज। और दसों में यच्चा भी सर्वभूतानां बीजं तदा मर्दिना, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज हो मैं ही हूँ, सर्वभूतानां मेरे से ही भूत पैदा होते हैं, तो मेरे से ही बीज पैदा होते हैं सभी, सब संसार मेरे से ही पैदा हुआ है, तो सब संसार मेरे से पैदा हुआ, तो पैदा हुआ मेरे में लीन किसमें होता है, लीन ही मेरे में ही होता है। आम ए वास नाम सदर परम, मैं ही पहले था सत असल से कुछ नहीं था, पर प्रसाद हम पीछे भी संसार रूप से मैं ही हूँ, योग शिष्य सोच में हम सब के बाद बाकी रहता मैं ही रहता हूँ, तो पहले भगवान है पीछे भगवान है बीच में भी कहते मैं ही हूँ, तो सिवाय परमात्मा क्या हुआ, परमात्मा ही हुआ। सर्वमिति सब बस परमात्मा है, वो महात्मा दुर्लभ है। ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति पुरुष दो है और भक्ति की दृष्टि से एक है। जहां जहां गीता का प्रकरण है जिसमें भक्ति का ज्ञान का प्रकरण आता है, तो ज्ञान के प्रकरण में दो है, भक्ति के प्रकरण में एक है। ज्ञान जहां जहां क्षत्र सब दो है, प्रकृति पुरुष दो है, अविनाशी विनाशी दो है, अंत मंत्री ने दिया अविनाश सर्विधम ततम, एक विनाशी एक अविनाशी, एक नित्य एक अनित्य, एक प्रकृति एक पुरुष दो है। भक्ति मार्ग में दो ने कहा है मैं ही हूँ, भक्ति मार्ग में है ही नहीं, प्रकृति है ही नहीं वहाँ। प्रकृति प्रकृति है तो परमात्मा का स्वरूप है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूते के सदा, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति पैदा करती है। प्रकृति स्वाम अवश्य में प्रकृति को लेख रही, मैं रचना करता हूँ। और प्रकृति पुरुष दो नहीं है, आप और आपकी शक्ति दो है क्या? आपकी शक्ति और आप तो भगवान की प्रकृति, भगवान भगवान का स्वभाव और भगवान, तो स्वभाव अलग नहीं होता है। और अलग होता है दोनों बातें हैं, क्यों? कि स्वभाव तो बदलता है, अरे स्वयं बात नहीं बदलते हो, सबका अनुभव है, सबका ही यह अनुभव है कि स्वभाव तो बदलता है। अगर ये स्वभाव न बदलता हो तो सत्संग करने से फायदा क्या हुआ? क्या फायदा बताओ? अगर स्वभाव न बदले, सुधार न हो, तो फिर सत्संग का लाभ क्या हुआ? कोई बातें बनाई सुनी बिल्कुल निरर्थक, बिल्कुल निरर्थक समय बर्बाद करना है। जैसे हरेक भाई को देखना है कि मेरा स्वभाव नहीं बदला, उसमें सात्विकता नहीं आई, उसमें श्रेष्ठता नहीं आई, तो सत्संग क्या किया? आपके जस्ती पता नहीं, मेरे जस्ती के सत्संग से फायदा होता है, स्वभाव बदलता है, शोक चिंता भय उद्वेग पहले कैसा होता था, वो कैसा होता है अब कैसा होता है, ये बात है। तो पहले जैसा नहीं होता है तो स्वभाव बदलता है। मैं समझता हूँ शायद कोई नहीं होगा ऐसा कि स्वभाव में कुछ फर्क ना पड़ता हो सत्संग करने से। आप बताइए क्या सत्संग में फर्क नहीं पड़ता? अच्छा सत्संग में आप में खुद फर्क पड़ता है क्या? मैं हूँ आपके होना पड़े में फर्क पड़ता है क्या? सत्संग करे न करे, कुछ भी न करे, भूत प्रेत प्रसाद बन जाए तो प्रसाद बन जाए तो वो आप स्वयं मिट जाता है क्या? क्या स्वयं बदल जाता है? भूत प्रेत प्रसाद राक्षस ब्रह्म राक्षस बन जाए तो स्वयं मिट जाता है क्या? चित्र के तू राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे और बड़े भगवान के भक्त थे, वो राक्षस बन गए, वृत्रासुर बन गए। वृत्रासुर बनने पर भी अजात पक्षा यो मातर गग भगवान से प्रार्थना करते हैं। युद्ध के समय इंद्र के साथ युद्ध हो रहा है उस समय का महाराज दृष्टि तो आपको देखना चाहता हूँ। राक्षस बना हुए भगत बना नहीं बदला महाराज, सत्यता तो बदले ही क्या? सत्यता बदल जाए तो आप होती मिट जा, मुक्ति किसकी होगी? वो मिट जाएगा जब मुक्ति हो जाएगी, मिट जाए मुक्ति, मुक्ति क्या होगी? सबकी मुक्ति आप से आप हो जाएगी। शरीर को नाश करना तो नहीं पड़ता है, शरीर को छोड़ना तो नहीं पड़ता है, छूट जाता है। ऐसे ये बात है, शरीर छूट जाता है, छोड़ते तो नहीं है, छोड़ते नहीं है शरीर को, छूट जाता है। इस तरह से प्रकृति बदलती है, ये बदल में रहती ही नहीं, और पुरुष बदलता नहीं है। आप किसी जोड़ी में जाए तो आपके चेतन अमल सहज सुख राशि बदलेगा। शरीर तो बदलता है, प्रत्येक मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, भूत हो गया, प्रसाद हो गया, देवता हो गया, अनेक लोगों में जाता है, लोगों को वैसा ही हो जाता है, परंतु स्वयं बदलता है क्या? बताओ बदलता हो तो वास्तव भूत ग्राम से वयम भूतवा भूतवा प्रलिये थे, भगवत में भूत ग्राम सयम जो पहले कल्प था वही है, वो कोई बदलता है दूसरा नहीं है, वही है भूत ग्राम सयम भूतवा भूतवा प्रति वो कल्प होता है तो बदलता नहीं है वो, यह संसार बदलता है। तो बदलने वाली प्रकृति और न बदलने वाले आप दोनों अलग अलग है क्या? अलग है अलग नहीं है, दोनों बातें हैं। अलग तो इस विषय में है कि आप बदलते नहीं हो और प्रकृति बदलती है, और एक इस विषय में है कि आप उसे अलग प्रकृति देखा सकते हैं आप, ये मेरी प्रकृति है, ये मेरा बल रहा, ये मेरी योग्यता रही, कोई बता सकता है ऐसा? प्रकृति अलग कैसे हो, अलग है ही नहीं, ज्ञान मार्ग में अलग बता दे, पर अलग करके भी बता सकते। इस वास्ते वेदांत के ऊंचे ग्रंथों में इस पर विचार किया गया, विचार करके अंत में अनिर्वचनीय कहा है, अनिर्वचनीय कहती है, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय क्या? कि कह नहीं सकते, सत्य नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, सत असत भी नहीं कह सकते, तीनों बात आई है वेदांत दर्शन में। ना तो सत कह सकते इसको, ना असत कह सकते हैं, ना सत असत दोनों कह सकते हैं, तो विरोधी दो बात साथ रहती नहीं, इसमें सत्य सत असत ये भी नहीं कह सकते। तो कहते हैं लिख रहे कैसा है नहीं कह सकते, अंदर यही बात बताई है। और वेदांत पढ़े हुए आप सो सो सो क्या बताया है, ऊंचे ग्रंथों में वेदांत के अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथ है उनमें क्या बताया, अनिर्वचनीय बताया, असत ख्याति, आत्म ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, विचार साधु भाई खूब विस्तार से। तो अनिर्वचनीय है, कर सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, और सर साथ से लक्षण भी नहीं कह सकते, सतस दोनों ही है। विलक्षण तो कहता है, विलक्षण तो कहते हैं सतस दोनों ये नहीं कह सकते, न सत कह सकते, न असत कह सकते, न सतस दोनों कह सकते, ऐसे विलक्षण है, कैसा है नहीं कह सकते। कैसे तो आप जितने पढ़े हुए बता दो, अभी कह दो, बता दो और बताया हो तो आप बताओ, बोलो है प्रकृति को अनिर्वचनीय कहा, अजू से निर्वचन कर नहीं सकते। तीनों बातें बताई है, सत भी के नहीं सकते, असत भी नहीं कह सकते, सत असत भी नहीं कह सकते। आपकी प्रकृति आप देव, आपकी प्रकृति बदलती है, आप नहीं बदलते हो, ये नमूना है। मनुष्य जो शरीर है ये वास्तव में तत्व का नमूना है, ये इतना विलक्षण है मनुष्य। अभी जो ब्रह्मांड है ना, उस ब्रह्मांड की सब बातें आपके पास है, जैसे नक्शा होता है, उस नक्शे में पूरा का पूरा वो देश देते थे, तो ये नक्शा है मनुष्य शरीर, इसमें ठीक खोज की जाए त्रिलोकी की बात सब भरी हुई है। विराट रूप है ना विराट, वो विराट इसको कहा है, जहां भगवान श्री कृष्ण कंस के उस अखाड़े में गए तो वहां विराट अभिदुषाम, ये विराट कहा है, विराट अभिदुषाम विराट दिखा, अभिदुषा ने अभिदुष जो विद्वान नहीं है समझते नहीं, उनको विराट दिखा, मानो साधारण मनुष्य दिखा, शब्द सोन विराट आया है अभिदुषाम, अज्ञानी दृश्य में शरीर दिखता है, कृष्ण कृष्ण एक शरीर है, जैसी जिस गई भावना जैसी प्रभु तैसी वैसी देखी। तो वास्तव में मनुष्य रूप है, तो वास्तव में संसार नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा, साफ साफ निष्ठों में, ब्रह्म सूत्रों में, गीता में ये बात आई है। इस वास्ते संसार केवल अज्ञानी की दृष्टि में है। भगवान साहब कहा, भूमि आपो अंगला वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये अपरा प्रकृति और इतस्तो नियम प्रकृति विधि, मैं परा मेरी प्रकृति उस परा प्रकृति एकदम धारिय जगत उस अंदर धारण किया, जगत को मनुष्य धारण किया, परा प्रकृति है उसे धारण किया, न परमात्म धारण किया है, न संत महात्म वास्तविक स्वरूप है, उनको भी नहीं है। तो अभी तुम राम आए तब तो नहीं जानते, उनकी दृष्टि में है वास्तव में परमात्मा है। इस वास्ते न मैं हूं न मेरा है, भगवान है, भगवान का है, सब भगवान ही है। मैं और मेरा ही माया है, माया नाम खुद ना माया या मा जो न हो माया है ना, या मन जो श्रीलिंग में या शब्द का या बनता है, पुलिंग में यह बनता है, नपुंस में यत बनता है, मां नाम निषेध का है, नहीं जो नहीं हो लोगों माया है नहीं मिलेगी नहीं। न रूप मसीह तथो उपलब्ध थे नो साधन संप्रतिष्ठा, कहते हैं ये जैसा वर्णन होता है देखते वैसा मिलता नहीं है। न रूप मसीह तथो उपलब्ध थे यथा वर्णितम तथा न उपलब्ध थे, जैसा कहा जाता है मिलता नहीं है, न अंत है न आदि है, प्रवाह रूप से कब चला ये आदि भी नहीं है और अंत कब होगा ये भी नहीं है। अब नहीं है वो दिखता है उस आदि अंत क्या हुए, क्या वो समाधि हो शंका हो बोलो। ये भगवान की माया भगवान की हुई तो भगवान रूप न्यारी हुई, भगवान से न्यारी माया बताओ तो बोलना, उन्हीं को चाहिए जो इस विषय को समझता हो। वो बोले अरे कैसे समझेगा, ये पढ़े लिखे नहीं कैसे समझेगा, मेरे सामने अग्नि का अंग्रेजी लिख दे मेरे सामने के लिए पढ़ो तो मैं क्या पढ़ूंगा, मैंने पढ़े की नहीं, पुस्तकों में पढ़ाई की वे भी बोल सकते हैं, पुस्तकों के द्वारा जिन्होंने पढ़ाई की है वे बोलो, जो इस विषय का अध्ययन किया है या जो साधन किया है वे उनका अधिकार ज्यादा है। केवल पढ़ाई नहीं की है, पढ़ करके अध्ययन करके जो अपना अनुभव किया है जितने जहां तक अनुभव हुआ है वहां तक बोलो, पूरा हो तो पूरा बोलो, तत्वज्ञ है तो बोलो, जीवन हो तो बोलो, भगवान ने ये कहा है, गीता में ये कहा है, पुस्तकों में कहा है, जैसे भागवत बताया ना चतुर्श्लोक भागवत उसने बताया कि हम ये वासना आग्रह का नहीं मैं था, बस मैं हूँ तुझे अंत नहीं हूँ, स्वयं मेरे क्या है तो परमात्मा ही है। इस वास्ते बताया है प्रमे दंड भूमो आश्वचांडाल को खड़म, इस तत्व को जानना हो जिज्ञासा हो तो विशेष ये स्वयमानान स्वाम अपने जितने हैं उनको भी छोड़ो, फिर दृश्यम मीडिया से देखे और दृश्य को देखो और अपने शरीर की लज्जा भी छोड़ो, दंडो तो लंबा पड़कर नमस्कार करो तत्व मिल जाएगा। स्वयचांडाल को खड़म ले कुत्ता चांडाल और गौर गदा चार नाम भी है, वो केवल गधे को नहीं है भगवत रूप है, भगवान का स्वरूप करो, गधे को नमस्कार नहीं होगा, कुत्ते को नमस्कार नहीं होगा, चांडाल को नमस्कार नहीं होगा, गाय को नमस्कार नहीं होगा, नमस्कार होगा भगवान को। मुनि सुप्रेम परस्पत नम ही भसन अवगोत सुमन भव ही किसमें कहा है, कौन कौन मुनि है भरद्वाजी भगवान, तो परस्पर न वही परस्पर न किस बात से बताओ क्या अर्थ किया, दंडो तो वो जगह वो दंडो दोनों करे क्या अर्थ क्या हो जाएगा बताओ, तुम बताओ भाई रामायण पढ़ी हुए हाँ तो भगवान क्षत्रिय रूप ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं और ब्राह्मण होकर भगवान को नमस्कार करते हैं, क्षत्रिय थोड़ा नमस्कार करते हैं, भरद्वाज क्षत्रिय को नमस्कार करते हैं, तो अंतमत परमात्मा ही रहे ना। वरना सिंह मर्यादा सुन रघुनाथ सिंह करते नमस्कार करते हैं, वो कहते महाराज तप जप पर हमारा आज सब लोग हैं सभी। बोल भाई चुप सुना आज सफल आज आपको देखा तो जप पर तप पर ध्यान और साधन सब मेरा पूरा हो गया। आखिरी अध्याय भगवान दृष्टि आखिरी है इस जप तप सब सब मेरा आज पूरा हो गया। आप अवलोक तो आज को आप देखते ही मेरी सब तपस्या पूरी हो गई, मेरा ज्ञान ध्यान पूरा हो गया, मेरा साधन पूरा हो गया। अब साध्य मिल गया, साधन कहाँ रहा बेचारा, आज पूरा हो गया। राम तुम्हें अवलोकित आज आपको देखते ही हो गया, सब पूरा हो गया। इस वास्ते भगवान समझ के नमस्कार करते हैं। अरे भगवान जो क्षत्रिय को नमस्कार, ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं, नहीं तो कैसे कुछ हो। नहीं मुने मुने भगवान परस्पर नहीं बोल दो, मुनि रघुवीर परस्पर न वही पर वचन अगोचर अनुभव ही। मुनि नमस्कार के भगवान को, भगवान गए मुनि को, मुनि रघुवीर परस्पर न वही मुनि रघुवीर। तब रघुनाथ जी नमस्कार करेंगे, मुनि है वो रघुवीर है। और बेगर आज सब हो गया तो आज को देखते ही तो भगवान हुआ साक्षात, तो भगवत बुद्धि नमस्कार करते है जो भगवान ब्राह्मण के नमस्कार करते है। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के क्या करते हैं ब्राह्मण। भगवान ने मुनि को ब्राह्मण बुद्धि से नमस्कार किया क्या? ब्राह्मण तो शरीर की दृष्टि से, शरीर दृष्टि क्षत्रिय है भगवान के, ब्राह्मण है शरीर की दृष्टि से किया नमस्कार। शरीर की दृष्टि वे नमस्कार करे, भगवत दृष्टि वे नमस्कार करते है। ब्राह्मण और क्षत्रिय नमस्कार करते उनकी दृष्टि भगवान है। राम अवलोकित आज देन है, मेरा सब ज्ञान ध्यान तपस्या त्याग से पूरा हो गया। तो भगवत बुद्धि हुई ना, क्षत्रिय को देखने होता है ब्राह्मण कैसा, तब त्याग पूरा हो जाता है क्षत्रिय को देखने।